से दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता दुखियों के तुम भाग्य विधाता दुखियों के तुम भाग्य विधाता सिया राम के काज संवारे सिया राम के संवारे मेरा कर उद्धार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार अपरंपार है शक्ति तुम्हारी अपरंपार है शक्ति तुम्हारी तुम पर रीघ है अवध बिहारी तुम पर रीघ है अवध बिहारी भक्ति भाव से ध्याऊं तो है भक्ति भाव से तो है कर सुखों से पार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार निरंतर नाम तिहारा जपु निरंतर नाम तिहारा अब नहीं छोड़ू तेरा द्वारा अब नहीं छोड़ू तेरा द्वारा राम भक्त मोहे शरण मिली जे राम भक्त मोहे शरण मिली गए भव सागर से तार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार